Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. A Las Vegas-i CES kiállításnak van egy ázsiai változata. Nem tudom, hogy kell mondani, úgy van leírva, hogy CEATEC. András, hallottál már erről? Ismered ezt a kiállítást? Nein. CEATEC. Biztos, hogy a technológia lehet a vége ennek a kifejezésnek, de az a lényeg, és azért hozakodok ezzel elő, mert az idei CEATEC elektronikai, szórakoztató elektronikai kiállítás legfontosabb témája a háromdimenziós televízió. Tehát idén már bemutatják, a kereskedelmi forgalomba pedig jövőre kerülnek ezek a tévék. Ugyanolyan kétszínű szemüveggel lehet majd használni ezeket a tévékészülékeket, mint amit régen kipróbáltunk, legalábbis a technológia hasonlít rá, mert nem zöld és piros a szemüvegnek a két fele, hanem eltérő módon szűri a fényt. Nem, én már tavaly láttam az egyik nagy áruházban az egyik ilyen dél-ázsiai gyártónak a televízióját, és azt úgy nézhettem, szabad szemmel megálltam előtte, és teljesen háromdimenzióban láttam a filmet. Akkor ez egy másik technológia lesz. Valószínűleg, hogy egyszerre fog kijönni itt is több technológia, hogy még nagyobb probléma legyen tévét venni, meg valószínű, hogy a 3D-s csatornákra még várni kell biztos néhány évet, tehát egy remek biznisz lesz majd a multimilliómosoknak a jövőre megvásárolni a több milliós tévéket, amit semmire nem tudnak majd használni még évekig. Hú, de jó lesz majd Berényi Miki hátát nézni háromdimenzióval. Mert pontosan ez a probléma, hogy nem nagyon van még háromdimenziós film. Szóval mit gondoltok, mire lehet használni a 3D-s tévéket, hogyha még nincsenek ilyen hollywoodi produkciók, ugye, ami a leginkább húzóerő az ilyen kijelzőknél? Sznobizmusra. Próbálják megújítani a piacot, hogy valamiből pénzt hozzanak be, de egyelőre ugye bármivel minden túl sokáig tart kifuttatni, már olyan mennyiségű kész technológia van fölhalmozva, hogy szerintem 2100-ig ki van találva, hogy mi mikor fog megjelenni. Tehát, hogy már most az OLED TV-t is már hányadik éve húzzák, hogy mú megjelenik, és most mégse, és most már elkezdték gyártani, de még csak piciket gyártanak belőle, és most variálnak most a 3D TV-vel, aztán majd jön majd a 3D OLED TV, vagy mit tudom én, és aztán a sarokba fölállítjuk, mint a Mézga családnál a gyöngyöket. Nem tudom. Szóval, hogy bele akarnak minket hajszolni, hogy már megint vegyünk valamit. A kiállítás beszámolóiból egyébként azt tetszett a leginkább, hogy ha ezeket a 3D-s tévéket szemüveg nélkül használjuk, akkor kétdimenziós elmosódott képet kapunk, ami szédülést és hányingert okoz. Ez nagyon jó, ez teljesen rendben van. Ilyen kell nekem. Az elején folytatjuk Tücsi sorozatát a kiberbiztonságról. Az áramszolgáltatót a vírusok is támadhatják. Ausztráliában sincs biztonságban a rendszer. Itt lesznek a tavalyi szabadfogású számítógép verseny győztesei, hogy meséljenek pályamunkájukról, és velük jött a szervező Fernezei Márton is. Nagy Mariantól arról hallhatunk, hogy mire lehet használni az arcfelismerést a webes albumokban, majd következik egy igazán trendi és játékos kifejezés az infószótárban. Már az avatárok között is megjelentek a hirdetők. És végül egy másik trendi kifejezés, amely a közösségekhez kapcsolódik. Mindenről Borek András beszél itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És itt az Asztaltársaság, kezdem a hölgyel, mellettem Nagy Marian. Halihó, szép jó estét! Mellette Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, paplacsek! Aztán Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! És jobbomon itt van Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Jó magam vagyok, a műsor házi és rendszergazdája. A többiek ezen a héten szabadságon vannak, de az asztal azért körülült állapotban van, hiszen három vendégünk is van. Szépen mondom sorba őket. Mikulán Dávid, Gutema Dávid, két Dávid. Jó estét nektek is. Hello. Valamint Fernezei Márton, a szabadfogású számítógép verseny szervezője, régi ismerősünk. Jó estét. Úgyhogy rövidesen beszélgetünk majd az idei verseny C3.hu-ról, mert idén is kiírták, és a legjobb tapasztalatokat hallhatjuk majd a tavalyi győztesektől. Kezdjük rögtön egy érdekes hírrel. Mégpedig abból a témakörből, amely Kovács Tücsi Mihály egyik kedvenc témaköre, Bár én nézegetve az e-heti híreket találtam egy ilyet is, hogy kiszivárogtatták azt a kézikönyvet, ami a kiszivárogtatás ellen szól. Csodálkoztam is, hogy nem ezt választottad, kedves Tücsi. Nem, mert ezt már kiszúrtam egy héttel ezelőtt, és nem akartam, hogy elavuljon a maga a téma. Tehát van most sok érdekes, majdnem meggondoltam magam ma délután már, hogy mivel jövök, de aztán úgy gondoltam, hogy nem húzlak ebbe a csőbe. Viszont az utóbbi hetekben sokat beszéltünk erről, hogy a közműszolgáltatókat elég komolyan befolyásolhatják különböző hacker módszerekkel, rendszerek feltörésével, modifikálásával, módosításával, piszkálgatásával. Erre cáfolt rá az is, hogy nem feltétlenül a vírusoktól és a külső támadóktól kell félni, elég, hogyha van a cégnél egy-két hülye alkalmazott. Tehát ezt már megtudtuk, hogy általában az ilyen rendszereknek a leggyengébb eleme továbbra is az ember. Most is ez történt Ausztráliában. Mégpedig Új-Dél-Walesben történt ez a dolog. Mégpedig egy vírus megtámadott egy áramszolgáltatót, vagy mi történt? Igen, pontosan ez történt. Az Integral Energy nevű cég, az kb. 800 ezer háztartást látta el elektromos árammal, és sikerült bekapniuk egy tisztességes trójai vírust, ami az ilyen nehezebben tisztítható fajtákból, és mire észrevették, hogy van addigra, több mint 1000 gépet fertőzött le a cégnél, és már veszélybe kerültek azok az alrendszerek is, amik maguk az áramellátás vezérlésért felelnek. Tehát itt jött be a képbe egy részem, az ember az agyához hap, hogy egy könyörgöm, nincs egy ekkora hálózati felügyeleti rendszernél valami tisztességes vírusvédelmi rendszer. Kettő, nincs egy olyan tisztességes rendszergazda, aki időnként tarkon veri az ilyen alakokat, hogy ki mit csinál és mit hoz be a gépeken. Három, hogy lehet az, hogy a normál irodai rendszerek egyáltalán kapcsolatban vannak az irányító rendszerekkel? Tehát ez van magában, ez volt az első három kérdése pillanat, és úgy néz ki, hogy ezt megcsinálták oda át. Tehát az történt, hogy egy számítógépes vírus az irodai rendszerekből átszivárgott az irányító számítógépekbe, és ott működésbe lépett. Nem, hál' Istennek egy olyat fogtak ki, ami nem okoz túl nagy kárt, tehát nem avval kezdett, hogy leradírozott mindent, és elindított egy atomháborút, tehát azért egy finomabb változatot fogtak ki, de az épp elég kellemetlen volt, hogy nagy valószínűséggel még nem tudják, hogy ki hozta be és miként, de valószínűsítik, hogy valószínűleg egy pendrive-val került be a hálózatba. Modernkorunk flopja. Igen, és hát ugye bár szintén egy alapvető rendszergazdai hiba volt, hogy hagynak minden gépen mindenféle USB portokat szabadon, hogy mindenki azt dugjon bele, amit akar, és ezzel így bekerült a belső informatikai rendszerbe, ahol gyakorlatilag a cég hogy is mondjam, talán teljes belső irányítás, tehát nem maga a hálózatirányítás, hanem a cég irányítási rendszerét, az alkalmazottak gépeit fertőzte villámgyorsan, de olyan szinten, hogy a gépek lebénultak, és már kezdett közeledni, tehát ilyen több lépcsőbe ment a hullám, és kénytelenek voltak leválasztani direktben madzagátvágásokkal, meg dugók kihozásával azokat az alrendszereket, ahol direktben vezérlik azokat a számítógépeket, amelyek magáért az áramellátásért, a különböző körzetek kibekapcsolásáért felelősek. Én csak azt nem értem, hogy bennem még lehet, hogy régről, több évtizedről van egy ilyen kép az erőművekről, meg az áramszolgáltatókról, ahol ilyen hatalmas nagy szekrényi számítógépek vannak, amik nyilvánvalóan nem PC-k. És most közben itt sandítok Borek Andrásra, aki egyébként erős áramú mérnök, hogy ez elképzelhető, hogy olyan PC van egy ilyen áramszolgáltatónál, mint otthon, a lakásban, az asztalomnál? Hát, hogy ezek az irányításba belekapcsolódjanak, az számomra elképzelhetetlen. Még a megjelenítő rendszereket sem szokták hagyományos PC-kre tenni, hanem attól komolyabb szerkezeteket szoktak használni. Nem tudom, hát valószínű, hogy költségtakarékossági okokból ugye hagyományos PC-ket használhattak, akár megjelenítő állomásnak, így aztán nem biztos, hogy monitorozni tudtak minden adatot, vagy nem tudom, hogy mi történhetett itt. Egyet viszont tudok, hogy hál' Istennek a megmentésére a dolgoknak ugye Linuxot hoztak be. És sikerült megmenteni? Igen, pontosan ez történt, mint kiderült, hogy maga az egész irányítási rendszer egy független platformon fut, de mindenki kiszolgáló munkaállomáson valamilyen Windows verziót futtattak. ami szintén egy ilyen eléggé furcsa megoldás, ez a kifelelős azért, hogy kihozott ilyen döntéseket, de végül is odáig fajultak a dolgok, hogy több mint 1000 gépet kellett teljesen újra telepíteni a lehető leggyorsabban, és hát akkor jött egy linuxos szakember, aki megmentette a helyzetet, és gyorsan, nagyon gyorsan helyreállított nagyon sok mindent. Az egyéb következményekről mit tudunk? Volt-e nagy leállás? Okozott-e bármilyen gondot? Nem, semmi ilyesmi nem volt, mert végül is ez a maga az irányítási rendszerekig nem jutott el, de ez egy pont egy tökéletes példa volt arra, hogy 2 héttel azután, hogy egy konferencián épp erről beszéltek, hogy mennyire védtelnek ezek a rendszerek, itt volt egy ilyen példa. És mindenki azt mondta, hogy nagyon könnyen előállhatott volna az az eset, ami Németországban volt 2006-ban, talán novemberben, hogy egy műszaki hiba miatt kiesett egy kis városkát, szinte csak egy kis városkát ellátó elektromos rendszer, csak az olyan terhelés és egyéb problémákat okozott, hogy Németország negyedében órákig nem volt áram. Köszöntöm a stúdióban 2 Dávid vendégünket, Mikulán Dávidot és Gutema Dávidot. Mind a ketten 10 évesek még, mert nem olyan nagyon sok van már a 10 évekből, hiszen egyikük 19, másik 18 éves. Tavaly egy évvel ezelőtt még éppen belefértetek a 19 alattiaknak meghirdetett szabadfogású számítógép versenybe, annak a pályázati feltételeibe, és azon szerencsések egyike hív voltatok ketten, akik a nyertesek közé tartoztatok. Nem a hagyományos módon első, második, harmadik helyezett van, hanem mondjuk így az első helyezettek csoportja, vagy a legjobbak csoportja, meg a többi csoport. Mivel is indultatok tavaly, és mivel nyertetek ti valójában? Mi volt az a legfontosabb dolog, ami miatt bekerültetek a legjobbak közé? 4 perces kisfilmet csináltunk, az a cím, hogy Mókusok. Mókusok? Igen, és így... Ez egy természetfilm? Nem, igazából. Ha nem? Azért ez a címe, hogy le legyen zárva valamennyire, mert igazából ezek a gondolatok akármeddig elmászhatnak. Csak úgy felhoztam, mert igazából szeretem azt az állatot, ahogy kinéz. Fiatal művészemberekről beszélünk egyébként. Az egyik Dávid már az iparművészetire képzőművészetire nyert felvételt idén, másik Dávid pedig majd jövőre szeretne vagy oda, vagy a képzőre, vagy az iparművészetire jelentkezni. Úgyhogy ilyen értelemben érthető, hogy a film műfaját választottátok, de használtátok a számítógépet is. Hogyan, miképpen? Természetesen hát a videókat digitálisan vágtuk, és a filmben szereplő illusztrációkat szintén digitális utómunkával készítettük el. Tehát akkor ez egy animáció? Animációs elemekkel fűszerezve videó. Kever technikájuk is film. Aha. Hogyan oszlottak meg a szerepek között? Tehát ki volt a forgatókönyvíró, ki volt a rendező? Eléggé együtt dolgozunk igazából így. Igen. Így mindenben. Tehát ez nem egy hagyományos módszerrel készült alkotás. Igen. Hát nem 30-an dolgoztunk ezen a 4 percen, hanem 2-en. Mi volt a módszer? Hogyan haladtatok előre? Hogy született meg az ötlet például? Hát sokáig nem aludtam, és beültem a géphez, és leírtam, hogy eszembe jutott. És mi jutott eszedbe? Hát, hogy ránézel valamire, és nem úgy nézel rá, hogy megszoktad, hogy ott van, hanem megpróbálsz elvonatkoztatni. Másik Dávid, mivel nyertetek szerinted? Hát én igazából inkább technikai dolgokkal egészítettem ezt ki, szóval vágtam, meg kameráztam. Ott az alapfeltétel az volt, hogy Dávidnak a szomszédságában van egy üres fehér falu lakás, és gyakorlatilag innen indultunk ki, hogy itt fogunk valamit csinálni, és utána megírta Dávid a gondolatokat, és onnantól kezdve már jöttek magától. És mi volt a szerepe a fehér falnak? Tulajdonképpen az üresség meg a csend, ami eléggé fontos az, hogy az agy meg tudjon indulni. Hát jó, szóval máshogy is megindulhat, de ez a csend, ez például nekem nagyon szimpatikus. Érdekes, hogy ez is inspiráló lehet, egy fehér fal, vagy egy üres papír. Igen. De ezek szerint ez is működik. Hogyan jutattatok el ennek az alkotói folyamatnak a végéig? Megszületett a gondolat, ha jól tudom, akkor te készítetted ennek a mondjuk így forgatókönyvét vagy szövegét ezzel a megálmodással, és akkor utána odaültetek a géphez, és keresgéltetek hozzá képeket? Vagy mi történt? Így próbáltuk minél racionálisabban felépíteni, hogy érthető legyen. Mondja ezt egy művész, ugye racionálisan. Igen, igazából. Igen? Komolyan. hogy ne tűnjön nagyon ilyen nagy lilaködnek, hanem azt a dizájnt vettük fel, mint egy tankönyv, és ezeket a kis bujuta gondolatokat úgy építettük fel képileg, mint a tényleg egy matek könyv 15. oldal lenne, és így az ember egyszerűen végignézi, és még el is gondolkodik rajta, nem nevet ki. A hallgatóink egyébként megnézhetik, tehát a versenyc3.hu oldalon követhetőek az eddigi versenyeknek a nyertes darabjai, így ez a film is megtekinthető, de gondolom, hogy közben azért volt valami fajta koncepció, hogy legyen eleje, vége, közepe ennek a filmnek, valami sztoria is van? Igen, igazából pár gondolat, aminek így a világa úgymond hasonlít, azt egymás mellé rendeztük, hogy meg éreztük, hogy már nagyon távol áll a valóságtól, azt a végére raktuk, az elejére pedig a humorosabbakat, hogy az ember rá tudjon lendülni a filmre, aztán pedig le tudjon kapcsolni. Van egy technikai érdekessége is ennek a 4 perces alkotásnak. Igen, hogy ezt elkészítettük egy úgynevezett anaglif 3D technikával. Ezt a piros-kék szemeggel kell ezt megnézni, és akkor a látvány gyakorlatilag úgy néz ki, hogy kétdimenziós lapokat látunk, valami mélyebben van, valami meg előjön. A háttérből. És amit mondtatok itt még, hogy mit ér egy háromdimenziós tévé, úgyhogy az adás az nem háromdimenziós, hát az gyakorlatilag semmit, a tévé bemélyed, vagy kijön, de egy síkot látunk ugyanúgy. Uh-huh. Az, hogy 3D-ben készítettétek el ezt a filmet, az mennyire volt erős szempont abban, hogy jó helyezést értetek el? Valószínűleg benne volt, mert az volt kiírva a pályázatban, hogy legyen valamennyire újító és szokatlan. És gondolkodtunk, hogy most egy film mitől lenne újító, amikor nagyon régóta csinálok, és vigyünk bele tériséget. Szóval ez valamennyire nem is a gondolatokhoz kapcsolódott, ez a tériség, de mégis illik hozzá, úgy éreztük, hogy ez így jó lesz, de szerintem a gondolatok is szimpatikusok voltak a zsűrinek. Uh-huh. Ti kettőtök magatokat inkább fiatal művészeknek tartjátok, vagy csak egyszerűen kísérleteztetek tavaly? Mi csak szórakoztunk a számítógépről gyakorlatilag, szóval ezt már utána mondták ránk, hogy mi ez művészet lenne. Mert hát én is kezdetben görreszkás videókat vágtam össze saját magamnak, és aztán meg ezt a technikai alapismeretet, ezt itt úgy tudtam felhasználni, hogy ez erre már azt mondják, hogy ez már művészet. Na de hát, hogyha képzőművészetire jelentkeztél, akkor mégiscsak van ott valami elképzelés a fejedben ezzel kapcsolatban. Igen, igen. Hogyan folytatod, mi lesz belőled? Hát nem tudom. Nagyon, nagyon érdekelne az, hogy különböző területen dolgozó emberekkel munkálkodjak, tehát például egy animáció. A különböző művészeti területeken. Igen, igen, igen, hogy megismerkedjek ilyen emberekkel, és hát nem tudom, érdekel a filmvágás továbbra is, videoklippeket szeretnék készíteni, meg nem tudom, majd ahogy hozza a sors. Ilyen értelemben biztosan nagy segítség az, hogy éppen az intermédia tanszékre jelentkeztél, ugye, mert ez pont erről szól. Az ilyen társ területeknek az összekapcsolását is lehet kísérletezni. Másik Dávidnak ez jó pofa jövőkép? Igazából jól hangzik teljesen. Mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel? Nekem sincs egyértelmű megmondó, hogy mi szeretnék lenni, de mindenképpen alkotással szeretnék foglalkozni, és ezeket a multimédiás eszközöket minél jobban kitanulni, hogy azon keresztül minden érzékszerve tudjak hatni, és tulajdonképpen ezzel a technológiával, ezek az új dolgokkal nagyon erős hatást el lehet érni egy emberen, és ami sokkal több, mint amit például a tévé nyújt. Szóval akár le is győzhetné a tévét, ha az embereknek lenne érdeklődése. Szóval egy nagyon nagy jövőt látok igazából abban, amikor a technológia és a művészet egyesül. Van is egyébként saját alkotásod, amit magaddal hoztál ide a stúdióba, hogy megmutassuk, egy kis zene. Már lehet előadó nevet is mondani, vagy ez csak a saját neved alatt? Hát Dávid Gutama. Tessék? Gutama Dávid. Gutama Dávid, és akkor az első felvételbe hallgatunk bele. Én egy kicsit hallgattam az előbb a stúdióban, olyan, mintha ilyen printer muzsika lenne. Igen, igazából zajok vannak benne. Számítógépes zajok? Mindegyik? Mert egy nyomtató hangját azért kihallottam. Van, amelyik felvett, van, amelyik csak egy számítógépes játékból van kiszedve. Nem is tudom, mi volt a célom vele igazából, csak a hanggal, magával játszottam, hogy kicseng, itt tetszett. Hallgassunk akkor bele Gutama Dávid zenéjébe, és akkor utána majd folytatjuk Fernezei Mártonnal. Zene. tényleg sok minden hallható volt ebben a zenében. Én hallottam ezért ebben hagyományos hegedű hangot is, meg tényleg ott volt a printer zaja is, meg mi minden volt még ebben. Fú, igazából én sem tudom összeszedni. Szóval nagyon sok minden cserrendés, zörrendés, régi processzornak a zaja, meg a komoly zene elemek, az említésem illetve Igor Stravinsky. Így tőle vágtam ki pár részt, és igyekeztem úgy felépíteni, hogy ne remix legyen, vagy egy koppintás, hanem egy egyéni ritmusvilág. Érdekes volt hallgatni egyébként, úgyhogy majd műsor után meghallgattam az egész lemezt, hogyha megengeded. Nagyon örülök. Szerintem az intermédia tanszéken biztosan fognak örülni az ilyen típusú alkotásoknak is, ugye? Mert hogy zenét kombinálni a szobrászattal, a filmet, az egyéb más lehetőségekkel, meg persze a számítógép adta lehetőségekkel, ez nagy kihívás a fiatal művészeknek, ugye? Mindenképp érdekes dolgokat lehet így szülni. Mit javasoltok még azoknak a mai 19 alattiaknak, mert ti lassan elhagyjátok ezt a kort, milyen alkotásokkal jelentkezzenek erre a versenyre? Ne nézzenek tévét előtte, meg ilyen magazinokat, meg ne gondolják azt, hogy van olyan dolog, ami cool, úgymond, és ezzel biztos be lehet futni, hanem így amihez kedvük van, vagy amiben megdicsértik őt kiskorukba, vagy bármi, szórakozzanak el vele, és adják be. Ez mindenkit tetszik, ugye? Igen, meg alapvetően túl kell lépni azon, hogy a számítógépen csak csetelni lehet, meg játszani, hanem lehet tényleg alkotni, kézzel fogható dolgokat létrehozni. Köszönöm szépen. Fernezei Márton a szabadfogású számítógépverseny szervezője, most már évek óta ismerjük őt, visszajáró vendégünk itt a műsorban. A fiatal emberek elég jól megfogalmazták, ugye, hogy mire érdemes egy ilyen 19 alattinak figyelnie. Azt hiszem tökéletesen, én sem mondottam volna jobban, ezek azok a szavak, vagy ezek a hívó kifejezések, amiket mi szoktunk használni, hogy azok a dolgokat próbáljuk meg megtalálni ezzel a versennyel, amiket a fiatalok csinálnak. Nem azokat, amik erre a versenyre készülnek. Ez nem egy hagyományos tanulmányi verseny, nem egy programozási verseny. Itt nem leülnek a számítógép elé a versenyzők, és akkor ott algoritmusokat kell megoldani. Az is egy nagyon fontos terepe a számítógépes ismereteknek, de mi a számítógépet mint kifejezési eszközt. Mint kreatív eszköz, mint alkotó eszköz. Mint alkotó eszközt. Így szeretnénk meglátni. De ebbe belefér természetesen egy webportál is, ami valami újat hoz. Tehát nem csak a művészeti alkotások. Nem csak jöhetnek. A művészeti alkotások. A tavalyi évben szintén az egyik nyertes volt egy olyan webes alkalmazás, amivel különböző online antikváriumokba tudunk úgy keresni, hogy egyetlen kereséssel azt hiszem 10 vagy 12 online antikváriumban lefut a keresés, és az eredményeket egyetlen oldalon, ráadásul az árakat rangsorolva rögtön meglátjuk, tehát hogy ha én egy könyvet keresek, akkor nem kell elmenjek mind a 12 antikvárium weboldalra, és mindegyikre beütni, hanem egyetlen oldalon, és ő ugye hát interfészeket csinált minden egyes keresőhöz, és aztán onnan visszaszívta az oldalakat, azokat megprocesszálta, és ezeket utána megjeleníti nekünk egyetlen egy keresésben. Szinte egy zseniális ötlet. Ezt hol lehet letölteni? Nem kell letölteni, online elérhető, booklook.hu weboldalon elérhető, és egyetlen kereséssel 12 antikvárium anyagában lehet. Ez zseniális. Egyébként a műsor előtt a két Dávid is mondott a többiek pályamunkáiból példát. Meséltek már itt nekünk az Asztalt Társaságban is, hogy mi tetszett nektek még a többiekétől. Ami nagyon tetszett, ez a GPS audio, hogy csak úgy sétálsz a térben, és hirtelen kapsz egy jelet, hogy itt valaki installált zenét, vagy bármilyen hangvilágot. És arra rácsatlakozol, és átéled. És akkor vált a CD lejátszód, vagy az MP3 lejátszód? Vagy mi történik? Végül is mondjuk egy iPod, vagy egy bármilyen olyan lejátszó eszköz, ami csatlakozik a térbeli internethez is, azon keresztül lehet tudod játszani, hogy mondjam. Szóval vannak itt azért technológiai fejlesztések is. Igen, tehát tényleg nincsenek határok, nincsenek szabályok, ugye ezért is szabadfogású a számítógép. A művészeti területről, de tényleg ott is minden, a képek, a videók, a zene, animáció, ez mind megfér a programokkal, a kiegészítő alkalmazásokkal, vagy a netes fejlesztésekkel. Csak ugye ilyenkor tényleg igazán igaz az a közhely, hogy a zsűrinek nehéz helyzete van, mert hogyan hasonlítsa össze a körtét az almával? Igen, ez a mi legnehezebb feladatunk, hogy utána a legjobbakat ki is választjuk ebből. Egy 7 tagú zsűrit kérünk föl évről évre, és ebből a zsűribe meghívunk szakembereket mindenféle területről. Tehát van elektronikus zenével foglalkozó szakember, animációs szakember, tanár, programozó, korábbi versenygyőztese, és így összeáll egy olyan szakértői csapat, aki ki tudja választani remélhetőleg tényleg a legígéretesebb, legizgalmasabb feladatokat. Mit néznek? A tehetséget, a kreativitást? Mit? Ugye ezek nehéz kérdések, kreativitás, de azt hiszem az újszerűség, talán itt is a Dávidok mondták, hogy az újszerűség a fontos, és tényleg ez, hogy érezzem benne a zsűri valami olyat, hogy ez plusz valamivel, ez hozzáadott valamit ahhoz, mint amit megszoktunk. Tehát ha csak valaki csinál egy weboldalt, vagy egy animációt, akkor az persze jó, meg nagyon szeretjük, de nem biztos, hogy azt a zsűrinek úgy megnyeri a tetszését, hogy díjazni is fogja. Mindig valami kell benne legyen, egy kis plusz. Ezt nem lehet szavakba most megmondani, hogy mi az, mert akkor már nem lenne értelme. A zsűri szakemberi elég jól ismerik azt a területet, ahol ők tevékenykednek, és így meg tudják elég jól mondani, hogy mi, melyik területben, mi az érdekes, mi az újdonság, mi az újszerűség, tényleg hol vannak a világban a trendek, merre felé mutat, és hogy itt mi lesz majd talán a legérdekesebb. Az idei pályázatra a beadási határidő már nem olyan nagyon soká következik be, tehát aki még az ideire szeretne jelentkezni, csak igyekeznie kell. Kis jó hír, hogy több fiatal kérte, úgyhogy egy héttel meghosszabbítódott a versenybeadása, úgyhogy így most 26-a hétfő. Október 26? Október 26-a hétfő a határidő, és hát én tényleg azt gondolom, hogy azért nem kell egyébként annyira, nem tudom, a fiataloknak izgulnia, mert tényleg ezek azok a dolgok, amiket ők csinálnak. Tehát vagy kész van, vagy 3/4 kész van, vagy félig kész van, de ott van már a fiókban, a számítógépen valamelyik Winchesteren, pendrive-on. Tehát ezek már készülőben vannak. Nagyon kevés munka szerintem, ami nyer, és tényleg erre a versenyre készül. Ez nem jellemző. Általában készülnek ilyen munkák, vagy hasonlók, és annak egy kinövése, vagy annak egy változata jut el aztán a versenyre. Viszont nagyon fontos, hogy 19 év alattiak indulhatnak ezen a versenyen. Ez az egyetlen feltétel, tehát semmi más szabály nincsen, nincsenek kategóriák, nincsenek megkötöttségek. Számítógéppel kell készüljön, még ennek is vannak, számítógéphez kell készüljön, robotok érkeznek, elektronikus áramkörök, azok is beleférnek. Tehát minden, ami a számítástechnikával valahogy kapcsolatban van, ezek mind jól megférnek egymás mellett, és érkezhetnek 19 év alatti fiataloknak kell, vagy egyénileg, vagy csapatban készíteni ezeket a munkákat. 19 év alatt az azt jelenti, hogy akár 10 év alatti kisiskolások, vagy akár óvodások is indulhatnak? A versenytörténete a legfiatalabb versenyző, azt hiszem, hogy 4 éves volt, egy számítógépes rajzot küldött a kislány, és igen, ugyanúgy a zsűrinek erre is plusz figyelnie kell, hogy amikor egy pályamunkát értékel, akkor hozzá kell venni, hogy ezt egy hány éves fiatal készítette, és minden évben vannak 8-10-12 éves díjazottak is. Aki tehát szeretne jelentkezni, keresse föl a verseny.c3.hu oldalt, ahol a pályázatnak a részletes kiírása is megtalálható. És hát azt nem mondom, hogy oda küldjék be, mert ugye valamit lehet éppen mondjuk egy programot el lehet küldeni e-mailben, de egy robotot már nem, azt postán kell elküldeni. A verseny weboldalán el lehet érni a nevezési lapot, ki kell tölteni, és hát mi azt szeretjük, hogy minél több dolgot, amit csak lehet, tehát még nagy videókat is várunk, hogy töltsék föl, mert hát a postával nem kell, ne kelljen bajlódni. Postára kell menni, mert a nevezési lapot szülőkkel aláírva el kell küldeni. Van egy ilyen kicsi analóg technika is benne, és tényleg a hardverek azok, amiket postán érkeznek meg hozzánk legtöbbször. Egyébként mennyi az aránya a beküldött hardverek és az ilyen e-mailben vagy elektronikusan feltölthető alkotások? Hát azért a nagyon kevés a hardver arányaiban, több mint 500 pályamunka érkezik évről évre, ebből 10-es nagyságrendű szerintem a hardware, és azért a nagy többsége az weboldal, kép és mondjuk animáció. Beküldési határidő, tehát október 26, és verseny.c3.hu. Folytassuk akkor egy vizuális témával. Nagy Marian egy újdonságot fedezett föl kedvenc webalbum kezelő programjában. Így van, a Picasa-ról van szó. Másfél éve történt az a dolog, hogy nekem a legjobb barátnőm a társaságban nagyon belezúgott egy srácba. És engem folyamatosan nyaggatott, az én társaságomról volt szó, folyamatosan nyaggatott, hogy fényképeket mutassak róla, fotozzam le a srácot, és ő szeretné ezt valahogy így megoldani. Megmondtam, hogy jó, megpróbálom. Ekkor de nem küldöd el e-mailbe azt a rengeteg fotót, mert az sok lenne. Egyrészt, másrészt pedig akkor jött ez, hogy a Picasa előrukkolt az arcfelismerési opcióval, aminek én nagyon megörültem, és arra gondoltam, hogy akkor majd leülünk egyik délután, és akkor kikeressük a srácot a barátoknak a közösen feltöltött, vagy megosztott albumaink közül. És hát aztán ezt így nagyon jól kitaláltam, de igazából csalódás lett a vége, mert mindenkit megtalált, csak éppen majd, hogy nem azt a valakit, nem, akit kerestünk, tehát így felhozott kutyát, macskát, fiút, lányt. Az arcfelismerő. Az arcfelismerő, igen. Tehát nem működött valami jól, ez a lényeg a dolognak. Hát ha kutya is előjön, akkor aztán tényleg elég gyengus, akkor semmire nem jó az arcfelismerő. Nyilván ezt képletesen mondom, de tényleg például lányokat behozott, és hát így csalódottan vettük tudomásul, hogy akkor ez nem pont az, amire mi vágytunk. De most két hete olvastam, hogy, és rögtön ki is próbáltam, hogy a Windows alá letölthető képkezelőnek, ugyanígy a Picasa-nak van egy továbbfejlesztett ilyen arcfelismerési kis programja. És akkor felmerült benned, hogy a barátnődnek hát, ha most aki már közben segíteni. Egyébként férhez ment, és megnézegettem pontosan az ő esküvői képeit ezzel az új programmal, szkeptikusan kezdve, de annál lelkesebben befejezve, mert mondjuk egy 120 fős társaságból is az arcokat rendkívül jól, tehát mindenkit így be tudott azonosítani, illetve felhozta az arcokat. És hogy azonosított be? Tehát, hogy megmutatott, hogy először ő a kis Pista, és akkor ráereszted ezt az arcfelismerőt, és akkor megmondja következőképpen, hogy itt is a kis Pista van? Tehát elindítod a programot, akkor ő beszedi, tehát ő ugye felismeri, hogy ez egy emberi arc lehet. Ezt elég jó százalékkal teszi. Mondjuk hozzáteszem, hogy volt olyan, hogy például egy szobornak az arcát hozta be, vagy mondjuk valami festményen található emberi alakot, de ez korrekt, az is emberi arc. De egyébként korrekt, csak nem élő emberi arc, de emberi arcokat összeszed, tehát az összes PC-den tárolt képen felismeri az emberi arcokat, és utána csoportokat képez. Tehát mondjuk, ha van 150 tücsi fotóm, akkor abból mondjuk 50-ről megismeri, hogy az 50 az a tücsi, utána a 30-ra azt mondja, hogy ez egy másik arc, tehát nem ismeri meg, hogy ez a tücsi, de azt mondja, hogy azok is egyforma, tehát egy csoporthoz tartozó arcok. Mert ott éppen lehet, hogy grimaszol, vagy kacsint, vagy valami más különbség. Akár, vagy napszemüveg van rajta, vagy esetleg közben bajuszt növesztett, vagy nem tudom, öregedett 10 évet, mert rosszul sikerült neki valami munkája. Tehát ilyen kategóriák alapján. Megközelítem, Tücsi az előbb büszkén nézett, hogy ő a példa, most meg éppen elszomorodott. Na tehát kategorizál ilyen csoportokat, és akkor ha te azt mondod az első 50 képre, hogy ez a Tücsi, azt ugye megjegyzi, elrakja, a másik 30-as csoportból is azt mondod az egyikre, hogy az is a Tücsi, akkor az már neki egy jó kis klú, tehát ő a bomát tanul, és beteszi egy mappába azt a 80 tücsit, és ráadásul utána még ki tud dobni neked még plusz 20-at, hogy szerinte ez is még a tücsi. Mindez nagyon jó, de mire lehet ezt használni? Miért jó ez neked, hogy fölismerje a 80 tücsit? Hogy fölismerem a tücsit? Hát nekem nagyon sok ötletem, hogy mire lehet ezt használni. Én rögtön mondok neked egy példát. Párom óvónő, és éppen most a csoportból az egyik kislány családja elköltözik, és hát oda jött hozzá egy pendrive-val az anyuka, hogy most mielőtt még elmegy, hát szeretné elkérni a csoportról készült azokat a fényképeket, amin a kislánya rajta van. És hát a szegény párom rögtön a fejhez kapott, hogy jó, hát ott van a rengeteg klip, plusz a családi fényképek, meg minden. Hát mire ő ebből kiválasztja, hát az mennyi idő? Hát a harmadszor is elköltöznek. Erre az esetre ez tökéletesen. Mm-hmm. Ez is jó példa. Marianna, te példán? Abszolút, én nem ennyire ártatlan példát akartam hozni, tehát ezek a képek ugye feltölthetők, visszatölthetők nyilván a webes albumokba, és például nekem eszembe jutott az, hogy remekül lehet mondjuk férjeket, feleségeket, barátokat, barátnőket lekövetni, hogy valóban esetleg ott voltak-e egy bizonyos partin, vagy rendezvényen, amin mondták, hogy szakmai aha. konferenciára megyek, drágám, és akkor... mondjuk így utólag lehet élni ezzel, ha mondjuk élünk a gyanúperrel, hogy esetleg nem ott volt, akkor meg lehet nézni annak a rendezvénynek, ha történtesen van mondjuk egy webalbuma, és történtesen ahhoz hozzáférünk. A parti fotók világát éljük, tehát ilyenkor... Parti fotókkal ez abszolút működhet, igen, de mondom, akár más rendezvényen is. Vagy például én biztos rendeznék egy ilyen hasonmás keresőversenyt, vagy valami hasonlót, mm-hmm. ez engem érdekelne, hogy esetleg valamilyen akár celebre, akár másra, nagyvilágból kire hasonlítok. Igen, erről műsor előtt beszélgettünk, és bennem fölmerült az, hogy milyen érdekes lehet megkeresni Nagy Marian hasonmását, de ázsiai kiadásban, egy kicsit ilyen mandula szemű változatban, vagy éppen a fekete bőrű változatodat, aki nagyon hasonlít rá. De ugye mindenkinek a saját arca a legérdekesebb. Tehát, vagy a pasi változatomat, pasi alteregómat, mert szerintem rövid hajjal és egy kicsit szögletesebb arccal. Igen, igen. Mindenki kipróbálhatná erre. De erre ez még nem alkalmas ez a mostani nem, rendszer, ez csak egy tovább gondolása. Ezek csak ilyen utopisztikus ötletek, csapongások, igen. Nem teljesen vizuális műfajjal folytatjuk, de azért mégiscsak van ennek egy ilyen kapcsolódása, hiszen múlt héten az Infoszótárban Bódi Zoltán az Avatárral foglalkozott, ami egy szanszkrit eredetű kifejezés, ha jól emlékszem. Bizony, bizony, és a hindu kultúrának köszönhetjük azt, hogy az informatikában megjelent. Ugye mi is az Avatár ismétlésképpen, hát ugye ezekben a virtuális világokat bemutató webhelyeken, meg az MMO játékokban, ez a tömeges internetes játékok felületein, ugye valamilyen választott személyiségek, választott jelenségek, személyek jelennek meg, és azok küzdenek egymással. Kicsit, hát ezek az avatárok lenne ott abban a játékban. Igen, igen, egy alter ego, egy állarc, ami föl van ruházva mindenféle túlvilági, meg emberfeletti képességekkel, stb. Na most ezeken a játékokon és ezeken a felületeken jellemzően valamiért valahogy fizetni kell, tehát vagy előfizetést kell vásárolni, ugye múlt héten gyútól kiművelődtem, én magam ezt nem tapasztaltam még, szóval vagy előfizetést kell vásárolni, és azért pár napig játszhatok, vagy pár hétig, vagy szolgáltatásokat igénybe veszek, és akkor azért tényleg pénzzel kell fizetni végső soron. Szóval benne van valahogy a fizetőképes kereslet, vagy fizetni kész felhasználói közösség ezeken a felületeken. Teljesen törvényszerű marketinges fejjel mondhatjuk, hogy törvényszerű, hogy meg kell, hogy jelenjen ezeken a felületeken is a direkt reklámozás. És hogy jelenhet vajon meg az avatárok között a reklám? Kirakunk egy valahol a játék felületén, vagy a virtuális területen, a utcákon egy reklámtálat, egy óriás plakátot. Ez olyan izé. Vagy az avatárok mezére lehetnek tenni. Rá, igen, mint a logókat. Focistáknak ugye a mezükre, vagy a nadrágjuk, az nagyon tetszik, nem? Nadrágjuknak az ülepére rá van varva valami ilyen szerencsétlen módon egy reklám. Tehát ez szerintem nem nagyon nyerni el a tetszését. A játék hangulatát befolyásolná. Persze, egyértelmű, teljesen világos, hogy nem illik ebbe a kontextusba ez a jelcsoport. Viszont mi illik bele? Hát, hirdető avatárok. Teljesen világos a dolog, nem? Hirdető avatárok. Azt jelenti, hogy nincsen mögötte élő személy, hanem egy számítógép által irányított avatárról beszélünk, ami mond egy reklámot? Vagy szendvics emberként körbejár a világba. Igen, de leginkább a legjobb példa, amit én erre olvastam, hát ez nem egy nagyon elterjedt dolog, ez kezd elterjedni, vagy megjelenni, hogy egy reklámhordozó személy, egy ikonikus figura jelenik mondjuk meg a játék felületén, az avatárok között egy új avatárként, egy filmsztár, egy hollywoodi filmsztár, egy vadonatúj film bemutatóval kapcsolatban, ugye, mivel ő mondjuk a főszereplő megjelenik, most mindenki képzelje a kedvenc filmsztárját, a kedvenc virtuális MMO játékjának a felületén megjelenik egyszer egy avatár formájában, azt mondja, hello, kattints rám, nézd meg itt a reklámot, és menj el, nézd meg a vadi új filmemet. Ha rám kattintasz, akkor kapsz cserébe, mit tudom, még két nap előfizetést, vagy nem tudom, valamilyen szolgáltatást igénybe vehetsz ezért. Tehát nagyjából ez a modell mögötte, de én nem marketinges vagyok, hanem hát végülis nyelvész, tehát nézzük, hogy nevezzük. Nagyon izgalmas az ötlet, csak nem mondtuk ki még magát a szót. Igen, mondjuk ki a szót. Hogy nevezhetjük el? Ugye természetesen angol az alapnyelv, a angol a hirdetés az advertisement, tehát a magyarok, bocsánat, az angoloktól magyarul A betűvel van ez leírva, az eleje, és ugye az avatar is A-val kezdődik, eljön ugye a jó kis rafinált informatikus agy, nem, hogy vonjunk össze két kifejezést valamilyen módon, ráncsuk össze a két szó alakot, természetesen nem szóhatáron, hanem úgy, hogy jól hangozzék, jó, klassz legyen az írásképe is, és föl is idézze az összetevő tagokat, és így jelent meg az advertár kifejezés. Advertisement és a tár, mint az avatárnak a vége, mind a kettő ugyanúgy kezdődik, a ritmusa teljesen egyforma. A két, ugyanúgy három szótagból áll. Igen, a ritmusa tökéletesen megegyezik ugye az avatárra, tehát egy nyelvileg egyébként egy teli találat. De erre egyébként van hagyománya ennek az informatikai kifejezés világban, ennek van hagyománya, hát ugye a weblication, ugye webes applikációk, webben futtatható, nem futtatható, webben elérhető alkalmazások, itt szúrós szemekkel néz szemben velem a mérnök. Az arcom szúrós, nem a szemem. A nekem is egyébként. A Maplit, ugye azok a kis alkalmazások, ami ilyen térinformatikai jellegű szoftvereket vagy szolgáltatásokat adnak nekünk a webben. Szóval a jó öreg modem, ugye ez egy nagyon-nagyon jó hangzó szó, modulátor, demodulátor, ez is ugye így össze van rántva. Na mindegy, szóval még egyszer mondjuk ezt a jó kis kifejezést, advertár, tehát a két elem, az advertisement és az avatár van így összerakva, összerántva, és ebből egy új szó alak keletkezett. Egyébként én azt gondolom, hogy nem csak a játékok világában, hanem ez később megjelenhet másfajta virtuális felületeken is, ami nem feltétlenül játék, vagy akár portálokon is lehet ilyen advertár. Én ilyet már láttam magyar portálokon, tudok is ennek az elkészítésről és a forgatásáról. Kattancs, azt hiszem, valami ilyen nem emlékszem rá. Kullancs. Nem emlékszem rá, de hasonló a dolog, tehát egy webes portálon egyszer csak előjön egy, mint egy avatár lenne, előjön egy figura, és az elkezdott bármit csinál, tornázhat, vagy mozdulatokat, tehát beszél saját hangján, és elmondja, hogy a reklámszöveget. Jemzően a portálnak a saját szolgáltatásait szokták így reklámozni. A múlt héten, illetve két héttel ezelőtt már szóba került az a kifejezés, amelyet ma este mesél el nekünk Borek András, a féle második netnyelvészként, mert a community manager, mert tényleg szóba került itt az asztaltársaságunkba, de természetesen nem a nyelvész babérjaira tör, hanem hát ez kapcsolódik a nyílt forráskódú világhoz is bizonyos értelemben. De nagyon divatos és trendi kifejezés, volt olyan ismerősem, aki inkább az ügyfélszolgálatoshoz hasonlította, volt olyan is, meg aki a régi sziszopokhoz, vagy a fórumoknak a felügyelőjéhez hasonlította a community manager. De most is, mint oly sokszor, az igazság valahol a kettő között van. nem a kettő között, hanem az igazság maga ez a kettő. Tehát gyakorlatilag azt látjuk a modern világunkban, ugye az informatikához közel álló világban, vagy az informatika világában, a dolgok azért szép lassan így vagy úgy összeérnek. Most két dolgot látunk gyakorlatilag összemosódni. Az egyik egy hát szervezetépítési technika, szervezet menedzsment technika, amit leginkább a nyílt forráskódú közösségekben láthatunk. Megvan ennek is a technikája, hogyan lett sikeres nyílt forráskódot fejlesztő közösséget, alkotó közösséget létrehozni és fönntartani. Az első ilyen nagyon sikeres embereket azért említsük meg Eric S. Raymond, Linus Torvalds, Richard Stallman, illetve nem nyílt forráskódú közösség, de mégis a nyílt társadalomért harcos az egyik kedvenc jogászom, Lawrence Lessig professzor. Ők mind nagyon sikeresen tudják fönntartani a közösséget. Nagyon jól tudják menedzselni a közösséget. Ezek alkotó közösségek javarészt, ugye? Tehát előállítanak mondjuk egy programot. Programot, vagy előállítanak mondjuk, hát nem is tudom, hogy Lawrence Lessigre mit lehet mondani, ő filozófiát állít elő gyakorlatilag, tehát ott is, tehát valami elkészült, valami gondolatkör elkészült, tehát mindig van valami célja a közösségnek. Ez egy nagyon fontos, hogy a közösségépítés az nem lehet céltalan, hanem mindig valami célt kell meghatározni. De térjünk is vissza az elejére, te is említettél, hogy ugye van, aki a PR-oshoz hasonlítja, van, aki a sziszópokhoz hasonlítja, a rendszeroperátorokhoz hasonlítja. Érdekes megfigyelni, hogy szivárognak be ezek a technikák a mindennapi életbe, és az üzleti életbe hogyan szivárognak be ezek a technikák. Ugye a klasszikus cégvevő, beszállító felállásban, ugye ezek a csatornák, hogy ezek a különböző jól elkülöníthető egységei ennek a nagy egésznek, ezek azért jól elhatárolható csatornákon keresztül kommunikáltak, volt egy PR, marketing, értékesítés, vagy a visszabeszélés a vevőszolgálaton keresztül történt. Ezek szerencsésebb esetben úgy tudtak egymásról, szerencsétlenebb esetekben pedig ugye egyik szája, ugye például a marketing meg a PR az fújt egyféle szelet, a másik meg egy másik féle szelet. Azért nagyon sok olyan céget tudnánk kapásból előrángatni a memóriánkból, akiknél ez nagyon jól megfigyelhető. Ez zseniális a PR és marketing, de amikor az ember már az ügyfélszolgálatukkal kerül kapcsolódva, akkor egy teljesen másik céget tapasztal meg, mint a reklámokból előjön. De ugye ez abból következik, hogy a felelősségeket el kell különíteni. Ki miért felelős a saját feladatában? Ez rendben is van, hogy el kell különíteni a felelősségeket, de az üzenet és a cég filozófia ez nem különülhet el ilyen élesen. És egy community managernek az a feladata, hogy az újonnan legjobban használt technológiákat egyesítve közösséget építsen a cég köré. Itt jön be a másik része a dolognak, a Web2-es alkalmazások, a közösségi hálók. Ha megnézzük a nagy sikeres közösségi hálóknak a fennmaradását, valóban a hirdetők, a cégek adják. Tehát ők azok, akik fizetik ezeknek a fenntartását végül is a reklámokon keresztül. Viszont ezek a közösségi hálók nagyon alkalmasak arra a felépítésükből adódóan, illetve a szolgáltatásaikon keresztül, hogy egy közösséget hozzunk létre egy cégnek a terméke vagy szolgáltatásai köré, vagy valamilyen más egyéb érdekcsoport, én most a céges oldalról közelítem. Tehát tényleg jól lehessen menedzselni ezt a közösséget. Ehhez a tudást hát mai nap még nem nagyon tanítják, de mégis elérhető több helyről is a tudás. Én megmondom, hogy új terület, tehát most kell kijárni ennek az útvonalait. Hát ahogy Pintér Robesz is említette, hogy ez is egy olyan új szakma, ami most került felszínre, és most nevesítettük. Már régóta műveljük, de eddig nem volt nevesítve ez a szakma. De hát a módszereit is most tapossák ki, ugye maguk előtt ezek a community managerek. Igenis, meg nem is. Van egy nagyon-nagyon jó esz, amit mindenkinek ajánlok egyébként elolvasásra. Eric S. Raymond írta a Katedrális és a Bazár címmel, ahol leírta a nyílt forráskódú fejlesztői közösségnek az életét. Ami érdekes, hogy gyakorlatilag egy árva szó nem esik a kódolásról benne, hanem a közösség építésről, a közösségnek a menedzsmentjéről, a közösség dinamikájáról, hogyan lehet fönntartani az érdeklődést, meddig érdemes fönntartani az érdeklődést, mi van, ha a community manager kiég, mit csináljon, milyen kihatással van a közösségre, hogyan lehet ezeket a problémákat áthidalni, a bomlasztó elemeket hogyan lehet lehűteni a közösségen belül úgy, hogy az ne legyen bántó sem arra az emberre, aki mondjuk tényleg nem követi a normákat, és mégis a közösséget egyfelé terelje, tehát összetartsa ezt a közösséget, vigye egy cél felé, ugye Erik S. Raymond leírta, hogyha egy nyílt forráskódú programot akarunk fejleszteni, ugye az a célunk, hogy kifejlesztünk valamit, akkor ahhoz így lehet közösséget kovácsolni. De azok az általános leírások, amik benne vannak az írásában, azok gyakorlatilag bármire ráhúzhatók, de mégiscsak egy nagyon kis szeleten keresztül mutatja be ezt a világot. Körülbelül egy 3 hete megjelent viszont egy másik, egyébként megint csak nyílt forráskódú közösségben tevékenykedő embernek, Jono Baconnek, The Art of Community című könyve, amit nem is tudom, a közösség művészete, inkább a közösségi építés művészetének fordítanék magyarra, hogyha a könyv témáját nézem. Ő egyébként egy antikvárius, szóba esett itt az antikvárium. Ő antikváriusként valahogy volt valami problémája, amit szeretett volna megoldani, és a végén ott találta magát, hogy egy nyílt forráskódú program fejlesztői közösségebe van benne, és ő még jobban elvonatkoztatva, még jobban madártávlatból összefoglalta, hogy hogyan lehet egy közösséget fölépíteni, és hogy hogyan kell egy ilyen közösséget menedzselni. És ő már nem egy szót abszolút semmiféle számítógépes vonatkozásról, inkább tényleg a közösségen van a hangsúly, és olyan dolgokat hoz föl a könyvébe, mint a közösségi kommunikáció alapjai, a community manager szerepe, a közösségi építés megtervezése, tehát hogy legyen célja a közösségnek, mert cél nélkül egy közösséget el lehet indítani, de az nagyon hamar el is fog halni. A kommunikációs formák kiválasztása, ugye, hogy milyen kommunikációs formát választunk, hírleveleket, levelező fórumot, valamilyen közösségi hálót, vagy egy blogot használjunk föl erre. Nagyon fontos és hosszasan taglalja a hitelességet, hogy mitől lesz hiteles valaki ebbe, és hogy a community managernek mindenféleképpen hiteles személyiségnek kell lenni. Az egyszerűség és átláthatóság fontosságát kiemeli, hogyan lehet tagokat toborozni. Ez nagyon érdekes, mert mind a nyílt forráskódú fejlesztéseknél ugye az egyik legfontosabb motiváció, ugye mi pénzről nem igazán beszélünk, a közösséghez tartozás igényének a kielégítése, illetve hogy fölkeltse az érdeklődést az potenciális tagokban. Az előbb tettél egy félmondatos megjegyzést, hogy inkább az üzleti vonatkozásokkal foglalkozol. Ez azt is jelenti, hogy a jövőben a meglátásod szerint a cégek egyre inkább community menedzsereket fognak majd alkalmazni a saját tevékenységüknek a kiszolgálására, a szolgáltatás egyre jobb átételére? Ez feltétlenül így van, hogy tegnap voltam egy ilyen konferenciában, a Web Analytics Wednesday cím vagy névre hallgat, és Magyarországon első alkalommal rendezték meg, ahol mindenféle webes analitikával foglalkozó szakemberek mindenféle dolgokról beszéltek, de ők is nagyon sokszor felhozták ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag erre felé megy el a világ. És pont mielőtt jöttem volna a stúdióba, megnéztem, hogy a legnagyobb ilyen közösségi hálóknál a reklámoknak a hatékonysága, tehát ezek exakt méréseken alapulnak, a közösségi hálókon való reklámozásnak a hatékonya 10-szerese a hagyományos internetes reklámoknak. Ehhez persze szükséges az is, hogy a közösségi háló olyan reklámot támogató szolgáltatásokat tegyen mögé, amivel a reklámnak a célzása, tehát hogy kinek közvetítem a reklámot, annak nagyon jó találatnak kell lenni, de ugye hát valami fergeteges információ mennyiség áll rendelkezésre egy ilyen közösségi hálón belül, ugye mindenkiről, hogy mit szeret, mihez szokott hozzászólni, milyen érdeklődési köre van. Vagyis akkor evidens érdekük a cégeknek ilyen közösségi hálókat építeni maguk köré, és akkor ugye egyértelmű, hogy ott legyen egy community manager. Oda már kell egy community manager, aki menedzseli gyakorlatilag a közösséget mindenféle szempontból. nagyon fontos ugye, amit a könyv is említ, hogy hogyan méri a sikerességét, hogy mitől jó egy community manager. A konfliktuskezeléstől már szó esett. Fontos egyébként az, hogy ne csak online közösség legyen egy közösség, hanem offline közösség. Nagyon sokszor látunk olyat, hogy bizonyos közösségek meghirdetnek, hogy baráti sörözés itt, vagy ilyen-olyan esemény ott, vagy tudom én. Flashmob a nyugatinál. Így van, tehát hogy ezeket a offline dolgokat hogyan kell megszervezni, hogy azok sikeresek is legyenek és eljöjjenek. Illetve van még egy nagyon fontos és nagyon érdekes rész benne, a legutolsó rész, hogy hogyan kell menedzselni a community managert a cégen belül, ha már alkalmazzuk. Hogyan kell kiválasztani, milyen feladat, hogyan kell leírni a feladatát a community managernek. Én azt mondom, hogy amely cégek ezt fölismerik és jól tudják hasznosítani, azok valószínű nagyon nagy versenyelőnyre tesznek szert az üzleti életben. Mindig vannak ilyen hullámok egyébként az üzleti életben, amik így végsöpörnek. Ugye, ahogy megemlíthetjük itt, hogy Eiji Toyoda ugye a Toyotánál kitalálta a Lean filozófiát, a Kaizen, meg a Just-in-Time-ot, ezt még a 60-as, 70-es években, amikor ez publicitást kapott, hogy ez milyen jól működik, hát minden cég azt mondta, hogy fú, itt a messiás, hát aki Just-in-Time-mal szervezi az életét és az anyagáramlását, hát az hihetetlen versenyelőnyre tesz szert. Aztán jött egy Lee Iacocca nevű ember a Chryslerhez, aki válságkezelésben és marketingben mutatott újakat. Utána mindenki Lee Iacoccát másolta a cégekbe. Aztán volt egy Jack Welch nevezetű úriember a General Electricnél, aki cégvezetésből tartott továbbképzést az egész világnak és változásmenedzsmentből. Volt egy Michael Dell nevezetű ember, aki úgy gyártott számítógépet, hogy ő maga nem gyártott semmit. Gyakorlatilag ő volt, aki kirobbantotta a nagy outsourcing hullámot. Illetve hát akkor említsük már meg Bob Moffatot az IBM-től, aki az Integrated Supply Chain ötletével állt elő egy jó pár éve, hogy a teljes értékláncnak a menedzsmentjét hogyan lehet nem csak a cég falain belül, hanem azon túl is menedzselni. És szerintem ez a hatodik, ugye a sikeres community menedzserek időszaka az most kezdődik el. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.